Je 24. září 2013 a na CNews.cz vychází článek Soumrak zásuvných modulů. Dnes je 23.8.2018 a já a můj kolega tady vytváříme podcast, kde si budeme povídat o smrti jednoho z modulů, který je tím úplně nejzásadnějším. Takže vás s tímto vítám u dalšího dílu podcastu CNews FM a zdravím kolegu Lukáše. Čau Lukáši. Čau Petře, teda to byl zase košatej úvod, dej si facku. No, jako vždycky. A my se teda rovnou podíváme na tu první událost, kterou jsem už předeslal. No, tou událostí je, že Flash, což je ten zmíněný modul, už to má definitivně spočítaný, což teda už víme delší dobu, že v roce 2020 ho Adobe přestane podporovat, takže už pro něj nebudou vycházet aktualizace ani opravy, což jako je velká tragédie, protože i když teďka se o to Adobe stará a aktualizuje a opravuje, tak pořád v těch různých seznamech nejnebezpečnějších aplikací nebo nejděravějších, tak se vyskytuje na prvních příčkách, což je ostuda vzhledem k tomu, že to je jako takový relativně malý programek. No ale takže v roce 2020 Flash chcípne a... A Google ho ze Chromu odstraní ve verzi Chromu 87, což je teda až na samém sklonku 2020, jo. Takže jestli čekáte, že to bude nějak o něco dřív, tak vůbec Google si dává na čas a ten Flash v tom svém prohlížeči nechá až prostě, co to půjde. On ho tam nechává, ale už poslední 2 roky nebo 3 roky ho tam pořád nějak oklešťuje, nějakým způsobem omezuje k němu ten přístup a to ještě bude pokračovat. On Google teďka zveřejnil takovou roadmapu, plán toho, jak tam ten Flash bude fungovat, ty k tomu asi víš něco víc. A už právě teďka v nový verzi, která vyjde někdy v září, Chrome 69, tak tam zase dojde k nějaký změně. No vlastně ta roadmapa, o které hovoříš, to je ta jediná věc, která je úplně teď jako čerstvě nová, jo. To, že teda Chrome vyhodí Flash v roce 2020, to podle mě víme nějak od jara, nebo aspoň já jsem si toho všim nikdy na jaře, že to Google řekl. A teďka vlastně akorát k tomu dodali, že ten původní plán platí, ale v Chrome 69, který vyjde začátkem září, tak ten Flash Player bude ještě víc omezený. A sice to omezení spočívá v tom, že ty musíš ručně povolit přehrávání prvků ve Flashi, což samo o sobě není nový, protože takhle vlastně už se to víceméně chová dlouhou dobu, že stránky, kde ještě se používá Flash, který nemají alternativu, tak se ty prvky dají ručně potvrdit a spustit. Ale to zásadní je, že ty to potvrzení budeš muset udělat při každém restartu prohlížeče, v každé relaci. Takže ty si prostě povolíš spuštění, pak ten web budeš používat a jakmile zavřeš prohlížeč, tak se to zase zresetuje a ty to příště musíš povolit znovu, což bude jako oprus, pokud denně lezeš někam, kde je Flash, že jo, přiznejme si to. Je to oprus, ale jako Google se snaží z toho udělat oprus, aby ti vývojáři, kteří ještě ten Flash používají a mají jej ve svých nějakých online produktech typu hry, reklamy nebo nějaký video přehrávače nebo jakýkoliv jináčí přehrávače, tak aby přešli na jako modernější formáty, protože právě je to jako nebezpečný nebo nezabezpečený a tomhle jako ten Google chápu a jsem docela rád. Já už třeba nevím, jak si na tom ty, ale já se teďka nevybavuju, že bych ještě něco ve Flashi používal. Ani se nepamatuju, kdy naposledy na mě vyskočilo nějaký okýnko, že bych ten Flash měl povolit. Vůbec ne, já sám jsem se Flash playerů zbavil už třeba před 3 rokama, ale jako nepamatuju si to přesně, ale řekněme, že cirka třeba před 3 rokama už jsem řekl, OK, Flashy, ty jdeš prostě, a zdůraznu teda, že já používám Firefox primárně, takže jsem odinstaloval jako manuálně ten Flash player, protože Firefox ho nemá integrovaný, na rozdíl od Chromu. V Chromu je Flash integrovaný, což je ta zásadní změna. A Google ho do toho prohlížeče integroval v roce 2010. A jak oba říkáme, ani jeden z nás už v podstatě tyhle ty weby s Flashem nenavštěvuje. Podle Google letos někdy na jaře pouhých 8% navštívených webů mělo ještě flashové prvky. jo, což třeba před 4 rokama to bylo 80%, takže vlastně ten ústup Flashe ze scény je dramatický a jako pokud se budeme bavit o takových těch normálních, řekněme, nebo mainstreamových webech, o těch službách, které navštěvujeme nejčastěji, tak ty už prostě Flash nepoužívají dávno, že jo, ať už je to, já nevím, YouTube prostě, nebo Facebook, CNews, no. Že Google sám, poskytovatel jednoho z největších reklamních systémů, prostě se zbavil flashových reklam, že jo, i takovýmhle nenápadným způsobem, takže takovou jako předzvěstí, že vlastně zmizí Flash, byl právě ten rok 2013, jak jsem předesílal na začátku, kde Google oznámil právě to, že z prohlížeče úplně vyhodí zásuvný moduly. Ono, možná bychom si mohli tady aspoň jako krátce říct, když to asi snad všichni vědí, proč vlastně existoval Flash nebo jiný zásuvný modul jako Java třeba. Bylo to prostě proto, že ve své době, kdy se web rodil, tak webové technologie HTML ještě nebylo moc rozvinutý a tyhle ty moduly se snažily na ten web přinést nějaký funkce navíc, který už ale dneska prostě se zvládnou pomocí toho HTML 5 například. Takže prostě ty zásuvné moduly se staly jakousi zbytečnou přítěží, která už nikomu nic v podstatě nepřináší. Nechci říkat vůbec nic, ale přináší už naprostý minimum a spíš převažují ty negativa, jakože já speciálně pro ten Flash platí, že ty flashové prvky zbytečně zatěžují třeba procesor, což se hodně řeší dneska, že? Protože chceme všichni mít co nejdelší výdrž na baterku, že? Když pracujeme na cestách, takže a je to děravý, jak už si říkal ty Lukáši předtím, takže. No ale v době toho rychlého přechodu na HTML5, tak podle mě, jako zrovna jako v té době před těmi, kdy to začalo 3-4 roky zpátky, možná víc, tak ten Flash možná jako běžel líp, rychleji, než právě ty nový prvky v tom HTML5, ať jde právě o ty přehrávače videa, nebo jinačí jako dynamický nějaký věci, které byly na těch webech. Jo, že ten Flash, tam třeba bylo i nějaký akcelerovaný video nebo další věci, že se to třeba táhlo přes grafickou kartu na počítači, takže to fakt běželo líp než to slavní HTML5. Dneska už se to srovnalo nebo převážilo to na tu druhou stranu, ale jo, jako já jsem vlastně rád, že ten Flash už konečně chcípne a i když jsem ho nepoužíval, tak stejně mě sral. Jenom špatný silná slova. Ne, on to, ty říkáš, že to měl spočítaný v roce 2013? 2013 to vlastně přišlo nějaký to první oznámení, že, který už bylo tou předzvěstí. No, on to měl spočítaný vlastně v roce 2010, protože Steve Jobs řekl, že Flash teda jako ne, že do iOS to jako nepůjde, že z Macu to taky vyštípe, že tohle je technologie, kterou nehodlá podporovat. A co řekne Steve Jobs, že jo, tak to platí, no a ten jeho sen teda trvalo jako 10 let, než se to jako konečně pořádně zhmotní, ale měl pravdu, kluk. Jo, tak Steve Jobs byl vždycky vizionář. Takže já jsem si při tomhletom povídání vzpomněl, nevím, jestli si vybavíš South Park, Peklo na zemi, jak někde v úplně té úvodní scéně je televizní moderátor a čte zprávy a říká tam něco jako, že už to jsou prostě třeba plácnu 2 týdny, co byl zabit Saddam Hussein nějakýma divokýma prasatama a svět je pořád šťastný, že se ho zbavil, tak podle mě tohle to je něco podobného s tím Flashem, že jo, jakože Flash umře a my prostě ještě třeba 5 let potom budeme říkat, jo, my jsme vlastně hrozně šťastný, že Flash už tady není, že jo. Hmm. Další prohlížeče samozřejmě budou Flash vypínat taky, ale Edge to má taky integrovaný, že jo? No, Edge to má integrovaný, to podle mě je snad jediný prohlížeč, nebo respektive teda i Internet Explorer, že jo? Od Windows 8.1 Internet Explorer a v desítkách se teda přidal Edge, to jsou prohlížeče od Microsoftu, který taky mají ten Flash integrovaný. Ale já na to IEčko pořád zapomínám, že to ještě existuje. No, je pravda, že v těch desítkách už jako je hodně na pozadí, ale ještě tam je, no. A tam tyhle ty prohlížeče by měly mít ten Flash snad do poloviny roku 2019. Pak už by měl být standardně vypnutý, ale bude furt jako k dispozici, kdybyste ho hrozně chtěli, což je podobný jak v tom Chromu. A k tomu kompletnímu odstranění taky dojde až v roce 2020. Hmm. No, ono i dneska, kdyby se to vyplo najednou, tak myslím, že uživatelé by se toho ani nevšimli, že pokud teda nehrají nějaký flashové hry vyloženě, tak tam by se toho určitě všimli, ale pokud jde o pokud je to součástí nějakého většího webu jako prvek typu reklama nebo nějaká jináčí blbost, tak to už je taková minoritní záležitost, že i kdyby se to z té stránky ztratilo, tak vůbec toho nevšimne člověk. Mimochodem, když mluvíš o těch hrách, tak mě by třeba jako zajímalo, jestli, já totiž jako nevím, protože se téhle oblasti nevinu, ale zajímalo by mě, jestli třeba ještě na webu jedou hodně hry ve Flashi. Nevíš? Člověče, už jsem dlouho takový hry nehrál, ale potom proto byly různý jináčí věci a dneska už tady tohle jináčí takový jako rozhraní, jináčí zásuvní moduly, které tam přinesly třeba 3D grafiku a tak, ale dneska už se to dá taky všechno řešit přímo přes JavaScript, WebGL a tady ty jako standardizovaný rozhraní, takže asi tak. Jinak mi to ještě připomíná, mluvíš o těch zásuvných modulech, tak to byla nějaká česká banka, teď nevím, jestli Komerčka nebo někdo, která jako to internetové bankovnictví bylo vždycky pověstný tím, že jsem musel tam instalovat Java nebo něco takového, což byla druhá taková jako nešťastná technologie, plus třeba ještě Silverlight, jo, bylo toho víc, ale naštěstí už to vycípalo a tady ten Flash vlastně je takový ten poslední přeživší asi. Určitě, on byl vždycky taky nejvíc rozšířený, že jo, protože prostě video to byl ten, ta základní věc, prostě multimediální prvek na webu, interaktivní, který prostě měli všichni. Ale byly to i různý moduly, ono zase dneska už si to moc nepamatujeme třeba, ale svoje moduly měly komunikační služby, byl nějaký modul pro Hangouts, byl modul pro Skype, Facebook měl prostě svůj modul, jo, na komunikaci. Dneska už zase tohleto nahrazuje technologie, nebo nahradila technologie web RTC, jo, což je prostě super. A jinak, jak já jsem před chvílí zmiňoval ty hry, tak snad jenom poslední zmínka, ještě v roce 2011 na konferenci Adobe s velkou pompou oznamovalo, jak Flash způsobí herní revoluci, jakože hry budeme hrát v prohlížeči, ale jako ne jako ty blbosti, jako hříčky malý, což jsme už dělali dávno předtím, ale velký hry jako Unreal Tournament, prostě ty AAA tituly mainstreamový. A historie nám ukázala, že tohle se nikdy nějak moc nestalo, no, takže... No a her se týká i další téma, o kterým se chceme v tomhle podcastu bavit. Budou to vlastně ještě dvě témata, ale vykopneme teda to první. A to je, že Steam ohlásil takovou nějakou rozšířenou podporu pro hraní na Linuxu. On už vlastně v roce 2010 spustil službu nebo funkci Steam Play, která dovolovala lidem, co si koupili jednu hru, tak ji hrát na různých platformách, které byly podporované, což jako v průběhu času, kromě Windows, tak byl i Linux, respektive potom SteamOS, což byl jejich vlastní systém postavený na Linuxu, a nebo Mac, takže prostě jednu hru si mohlo hrát na čemkoliv, jako nějakým desktopu nebo notebooku, který si měl doma. Ale problém tam byl vždycky ten, že jako hraní na počítači vždycky nebo rovná se v podstatě Windows. A her, který by nativně vycházely pro ty jináčí platformy od Apple nebo právě ten Linux, tak bylo vždycky míň, buď to byly indie tituly nebo takový ty velký 3Ačkový hry měly problém studia nebo ti vydavatelé prostě na to neslyšeli, řekli se, že jako nikdo by tohle stejně asi nekupoval, tak na to trošku kašlali, nebo trošku víc. No ale právě ta novinka, kterou Steam ohlásil, tak je to, že oni přímo do toho klientského programu pro Linux tak implementují Vine, respektive není to Vine, ale je to fork, jako odnož tady tohodle. Vlastně on to není emulátor, ale nějaká jako vrstva kompatibility, která převádí právě ty hry z Windows na Linux, tak on vytvořil vlastní verzi, která se jmenuje Proton, ta bude právě integrována přímo v tom Steamu a hráči na Linuxu budou moci úplně bez nějakého nastavování, konfigurování, stahování dalších věcí, tak hrát přímo tituly, které jsou určeny jenom pro Windows, což jako je super. Už ohlásili prvních necelých 30 her, které jsou jako ověřený, že opravdu fungují, protože to převedení prostě nebude úplně dokonalý, ne všechno tam asi pojede, no, něco nepojede třeba vůbec, něco pojede s nějakými chybami, s tím přímo říká, že nějaký hry, které používají nějaký agresivní formy ochrany DRM, tak tam prostě nepůjdou, že tady tohle tam nějak emulovat nebo obejít to nepůjde. Ale pořád je to dobrá zpráva, protože věřím, nebo už jsme se o tom možná několikrát bavili, že dneska v podstatě můžeš počítač z Windows docela dobře nahradit s tím Linuxem, ale pokud chceš hrát, tak tam máš vždycky tu smůlu a pokud tady tohle s tím bude rozšiřovat a pořád nějak upravovat, ladit, tak je to určitě dobrá zpráva, že i Linuxáci si konečně zahrajou pořádně. Dobrá zpráva to je, A přijde mi vtipná ta zmínka o tom DRM, protože vlastně Steam je jedno velký DRM a Valve poskytuje DRM, jak se to jmenuje, Steamworks. A... Tak to tam zrovna poběží, jo, ale tam jde spíš o takový ty věci typu Denuvo a tady tyhle šity, který vlastně ti dokážou vytížit jako 8-jádrový procesor a podobně. Je mi to jasný, jenom tadyhle třeba jako na tomhle tom se prostě ukazuje, že to DRM není úplně dobrá věc, no, ale tak tohle asi nemá být debata o DRM, že? To ne, ale jako co do okolností tento týden, tak GOG, což je taková jako konkurence právě pro Steam, tak vlastně už 10 let prodává hry bez DRM a tento týden ta firma, která zatím stojí, což je vydavatelství polský CD Projekt, tak spustilo takovou iniciativu, která se jmenuje Fuck DRM. Oni teda tam nemají fuck, jako, nebo mají to bez toho U, ale prostě všichni víme, že FCK je prostě fuck. A oni chtějí podporovat nebo rozšiřovat nějakou víru v to, že DRM je špatný a že uživatelé si zaslouží kupovat hry bez ochran, protože jenom takhle to, co si koupí, tak jako skutečně vlastní a můžou si vytvářet vlastní kopie a ta hra jim navždycky zůstane, nebude tam nějaký jako dead switch, který prostě až třeba ten vývojář přestane to DRM podporovat, tak ta hra mu nepůjde, nebo aby hrál, tak aby musel být připojený k internetu. Všechny tady tyhle věci jsou právě to, co to DRM, nebo v čem je špatný, v čem ty hráče omezuje. A GOG právě prodává hry bez DRM, nejenom ty svý, nebo respektive ty od CD Projektu, ale i tituly třetích stran. A vlastně on je dobrý i v tom, že on vlastně taky zachovává tu nějakou zpětnou kompatibilitu nebo převádí hry z jiných systémů na ty nový, protože vlastně GOG začínal jako Good Old Games, starý dobrý hry, který, nebo vlastně zpočátku oni prodávali takový ty Doomovky a ty hry z 90. let, který byly, že obsaný pro DOS a dneska na těch moderních počítačích už bys to nespustil, ale oni právě taky buď přes nějaký DOSBox nebo nějaký načí programy, tak se to snažili vyladit a prostě převíst do nějaký spustitelné formy, aby to mohlo hrát i dneska bezproblémově, což jako je rozhodně sympatický. Jo, já jsem strašně rád za takovouhle iniciativu a vlastně si říkám, že je smutný, že kupujeme hry na Steamu, takže jsme měli kupovat na GOGu všechno a bez DRM. A... No já, pokud mám tu alternativu, nebo pokud ta hra vyjde najednou na obou těch platformách nebo obchodech, tak to kupuji na tom GOGu. No jako je to chytřejší. Ale, jasně. Ale jako ono, tohle se málo kdy stane, že jo? Protože třeba už tam dneska vycházejí některé tříáčkové hry, ale třeba přijdou později, jo? Nebo úplně třeba tam přijdou až po dvou, po třech letech a jako čekat... Já jako teďka jsem zase už přestal víceméně hrát, takže už ani nebudu kupovat ty hry, ale jako nějaký mainstreamový hráč, který se tím neživí, ale který ho to baví a hraje pravidelně, tak jako čekat na hru takhle dlouho, než to tam třeba vyjde, jestli vůbec, to jako asi není dobrý. No, jasně, no. To už potom jedině, že to sbíráš a kupuješ hry, který jsi neměl možnost si kdysi zahrát, že jo, ale už jsme spíš u té myšlenky Good Old Games, jo, než jako nakupujeme aktuální hry. Ale oni třeba na GOGu mají i zvláštní věc, která se jmenuje Connect, která ti prošmědí knihovnu na Steamu a pokud tam najde nějakou hru, která je jako která je na Steamu a která je na tom GOGu, tak ti převede do toho GOGu, kde bude se tvářit jako koupená a budeš ji tam mít bez DRM, jo, že to prostě jako očistí. Ale háček tam je v tom, že nefunguje to u všech her, oni vždycky jednou za měsíc nebo za nějaký čas, za čtvrt roku, tak vydají nějaký seznam 20-30 her a prostě musíš zrovna v tu chvíli mít nějakou tu v tom seznamu, kterou ti jakoby očistí. Nevím teda, co oni z toho mají, že no to... najednou ti přijde do katalogu prostě hru, kterou si jim nezaplatil, ale jako taky je to dobrý. To se vyplatí. Musím to... No. No nicméně ty ochrany jsou zlý a jako třeba některý lidi nadávají na tom, že nechtějí prostě nakupovat na Steamu nebo na podobných platformách, že až umře Steam, tak už si to nebudu moc kde zahrát, ale víme, že třeba, já nevím, když přišel Windows 10, tak tam nějak už potom nebyly kompatibilní ochrany, takový ty klasický jako Star Force, jo, a protože už ten systém je nepouštěl hluboko do podpovrch. A to měl třeba první Bioshock, takže pokud si někdo koupil první Bioshock na DVDčku a měl to jako samostatnou hru, která neměla se Steamem nic společného, tak má prostě dneska smolíka, protože tahle hra kvůli té ochraně už ve Windows 10 prostě třeba nefunguje. Ale zase, kdo má tu verzi ze Steamu, tak to tam funguje do dneška úplně v pohodě. A není to tím, že by ta hra byla nekompatibilní, ale prostě může za to ta ochrana, no, takže... Ale některé hry tam vycházejí nejenom s tím, s tou jejich ochranou, ale mají tam jako nějaký věci k tomu přidaný navíc. A s těma může být problém, pokud ten vývojář nevydá nějaký patch, který tady tohle odstraní. Jo, to je jasný, no. V minulosti tam byl problém, já nevím, s GTAčkem 4 a ještě nějakými určitě dalšími tituly. Myslím, že to GTAčko jako do dneška mi nějak nešlo. Tak GTA 4 to je docela legendární hra, že jo, kterou spustit to byla hodně jako alchymie, že jo, to musel být fakt bojec. No tam se ti jako instalovalo jako milion věcí, že jo, spousta jako dalších programů, kde se musel registrovat, přihlašovat, no jako hroznej voser tady tohle. To bylo super. Každopádně možnost spustit si hry na Steamu asi fajn, že jo. Jo, jo, já proti Steamu jako nic nemám, oni... Pořád to považuji za, jako mám rád GOG, ale jako s tím pořád považuji za nejlepší obchod pro hry. A prostě oni pro ty hráče i pro ty vydavatele nebo studia dělají hodně. Tam prostě dneska je to taková i líheň těch indie her, že mají tam ten prostor. Jo, máš tam různý ty, komunita se tam schází a vydává různý modifikace nebo doplňky pro ty hry. Máš tam prostě ucelený katalog tady tohodle. Jo, ke každý hře tam máš spoustu jako uživatelských recenzí, návodů a takových věcí, jo, že ta komunita tam je fakt velká a tohle jako nenahradíš ničím jiným. Jo, taky si myslím, že to dělají dobře. Ale není od věci mít tady alternativu a monopol není prostě dobrá věc vždycky, takže... Jo, jako já rozhodně bych byl pro to, aby tady byl Steam a GOG. Nic víc třeba, to by mi stačilo. Uplay, Originy, ty jako nepřinášíš, že jo, nic navíc vyloženě. Kromě jako těch exkluzivit těch vlastních studií, ale... Hele, mě hrozně mrzí, že třeba jako EA úplně, jako třeba Ubisoft aspoň pořád ještě prodává ty svoje hry na Steamu, kromě toho, že pořád jako je musíš mít aktivovaný v tom Originu, tak, teda Uplay, tak furt jako na Steamu jsou, ale třeba EA úplně stáhlo svoje portfolio, nový hry, prostě od EA nevycházejí na Steamu a nikdy nevídou prostě a mě to strašně štve, že jako ten Origin, já tam mám několik málo her, který jsem si fakt chtěl zahrát a který na tom Steamu nejsou a jako nebaví mě moc tohleto tříštění úplně, no. Ale zas EA teďka spustilo ten Origin Access Premier, jo. A kde je to vlastně model předplatného, kde ty si za, já nevím, kolik to bylo, 300 měsíčně nebo kolik, tak najednou máš přístup k celému katalogu EA, který dneska čítá něco přes 100 her, ale budou tam vycházet i všechny ty novinky, které teďka přijdou, jo, že nebudeš čekat prostě, až se to tam nějak po roce nebo po dvou letech jako nějaký výběhový titul dostane, ale budeš tam mít rovnou ty novinky a vlastně i jako s předběžným přístupem asi týden dopředu oproti tomu, jak se to bude prodávat jako v krabicích, takže v tomhle ohledu jsou jako třeba lepší než ten Uplay a jako je dobrý, že dělá něco jiného, ale jako už jsme se o tom bavili několikrát, že nás asi oba dva štve, jak ty obchody jsou roztříštěný a že člověk jich musí mít aspoň 4, aby si to jako pořádně vychutnal, nebo aby mohl hrát všechno to, na co má chuť. Jo, jakože třeba jako beru Steam, protože to je, jak jsi říkal, jo, ten prostě dělá tu věc dobře, je to dobrý obchod se zajímavým tříděním, s komunitou, se vším. A je tam všechno skoro. A už je vlastně nezávislý, že jo, protože on už vlastně, ano. Valve už vlastně hry skoro nedělá, nebo nedělá, teď má v přípravě nějaký dva tituly, ale... Jeden z nich jsou karty a ten další koupil nějaký studio, který jako dodělává, nějaký malý indie studio, který dodělává jednu hru. Takže je dobrý, že on se věnuje právě jenom tomu obchodu a nemusí tam řešit vlastně nějaký jako vlastní exkluzivity nebo něco, že fakt dělá hodně i pro ty vývojáře třetích stran. Jo. No a vedle toho třeba jako beru ten GOG, protože ten zase má taky nějakou tu svou funkci a ta jeho funkce je, že nabízí hry bez DRM, což je jako význačný. A pak je tady prostě Origin a Uplay a nehledě na to, že i Bethesda nebo co to je za firmu, že jo, taky dělá no, nějaký jasně, něco no. Svýho, Fallout 76 nebude na Steamu, poběží to na nějaký vlastní platformě. Hry od Blizzardu tuším, že mají nějakou takovou svoji platformu vlastní, takže jako, Battle.net. No, Battle.net a jako tříští se to docela dost. No. Ale samozřejmě já zase nechci hrát hry úplně tyhle ty všechny, abych musel mít každou tu platformu, ale... A mimochodem všiml jsem si teďka, že na Originu vycházejí snad i hry, které Jako nevím o tom, že by EA bylo vydavatelem. Nevím, jestli trošku nezačíná přebírat funkci Steamu. Teď jsem tam viděl City Skylines třeba. Což je divný, když oni mají vlastní SimCity, který... No, který byla katastrofa, že jo, ale... Takže... No to jo, ale jako prodávat cizí hru konkurenční, tak nevím. No, možná trochu se otevírají, no, nějakým jiným hrám než jejich vlastním. No, ale u her bychom ještě mohli zůstat, protože Nvidia tento týden představila novou generaci grafických karet, postavených na čipech s kódovým označením Turing. A tou jejich hlavní, nebudu tady mluvit o těch parametrech, prostě přečtěte si článek od Honzy Olšana, kde to všechno popisuje, ale já bych se zaměřil na tu věc, která je tím hlavním poznávacím znamením nebo tím, co bude tuhle generaci karet definovat a co to bude znamenat pro ten grafický nebo herní svět. A to je, že to jsou vlastně první grafiky, které přenášejí zvláštní výpočetní jádra pro vykreslování pomocí techniky, která se jmenuje ray tracing, což je věc, která se stará o globální osvětlování vlastně scén, který se modelují na počítačích. A je to takový ten svatý grál grafiky, o který se mluví, že to bude to, co přinese tu fotorealističnost do her, protože právě technika typu ray tracing tak se používá pro renderování filmů nebo nějakých věcí, které jako nefungují v reálném čase. Jo? Že pokud prostě potřebuješ do nějakého jako velkorozpočtového bijáku dát nějaký efekty nebo přímo točíš nějaký animák, tak tam si to můžeš dovolit, protože to renderování třeba sekundové scény, tak jako můžeš na tom dělat týden a nikoho to neohrozí, kromě prostě peníženky producenta. Ale u těch her tam prostě musíš tady tohle řešit v reálném čase a tenhle vlastně model je strašně výpočetně náročný, tak proto se do teďka nepoužíval. Ale vlastně Microsoft už letos oznámil rozšíření DirectX, který se jmenuje DXR, který počítá s tím, že se do těch her dostanou nějaký prvky toho ray tracingu a právě Nvidia ukázala jako první grafiky, který tady s tímhle už opravdu počítají a mají proto specializovaný jádra, který tohle budou akcelerovat. A ukázala tento týden vlastně na té prezentaci nějaký první demo, jak toho bude vypadat. A já nevím, jestli jsi to viděl, ale bylo to moc pěkný. Já jsem to viděl a jako bylo to pěkný, ale zároveň jsem asi zjistil, že mě už je to jako dost jedno tohleto. Že mě to jako nedokáže nějak úplně extrémně nadchnout. Jako je to super, jako vypadá to ta hra opravdu jako o dost líp, jo, když tam je použitý ten ray tracing, to je jasný. Ale jako já už možná jako tyhle velké hry až tak nehraju, takže nevím. Jako je to nějaký škarohlíd může říct, že to je jako grafický pozlátko, který tu hru nedefinuje, jo, že prostě hra má spoustu jiných aspektů, kvůli kterých se jí vyplatí hrát, nejenom kvůli ty grafiky, ale je to prostě, tady tímhle začíná podle mě nová éra, jo, že tady tohle se bude postupně rozšířovat. Mimochodem ten ray tracing tak se ještě dneska nepoužívá pro vykreslování celý ty scény a modelů, ale jenom pro třeba stíny nebo právě ty světla, který tam jsou. Vlastně ray tracing je o tom, jenom o tom prakticky světle, jo, že to napodobuje chování světla tak, jak to prostě vidíme kolem sebe, že zatímco u klasických her do dneška, který fungovaly na principu rasterizace, tak tam se používají lokální světla a ty jsou prostě jako nerealistický, protože tam máš jeden zdroj světla, nemáš tam prostě ten globální prvek, že by jedno světlo odražený od jednoho prvku, tak prostě mělo nějaký dopad na ty ostatní prvky, což právě řeší ten ray tracing, který vlastně funguje tak, že on počítá jakoby s odrazem světla nebo s propuštěním světla přes nějaký průhledný objekty a všechny tady tyhle světelné paprsky tak prostě nakonec se dostanou do toho jakoby lidského oka, tak jak by se dostali právě v tom reálném světě. Akorát, že tady se to řeší trošku jednodušeji, protože na tom počítači tak se počítají ty paprsky, které vedou od oka směrem do té scény, ale bere se to zpětně. Zatímco v reálu tak nejdřív prostě paprsek jde z nějakého zdroje světla, třeba slunce, a pak se ti až dostane do toho oka, Což jako by na počítači nešlo spočítat, protože by tam spousta paprsků by se počítala zbytečně, prostě, který jako do toho oka by ti nešly a muselo by se tam něco počítat. Prostě nebudu tady jako do toho zabrušovat, abych potom zase nemusel složitě vybrušovat. Ale jak říkám, ty ukázky vypadaly hodně dobře a dokážu vlastně do těch her přinést tu realističnost, která tam nechyběla, ale nebo jako už prostě od, já nevím, doby Maxe Payna, což přišel v roce 2001, tak se mluví, že hry jsou fotorealistický, jo, že prostě už příští rok, že už je nepoznáme od fotky. Pořád to neplatí, pořád to tam poznáš, ale ten ray tracing tady tomuhle se hodně přibližuje a na těch ukázkách prostě ty hry světla a stínů a odrazů a zrcadel, tak vypadalo to hodně dobře. Alespoň třeba ta ukázka na Battlefieldu 5, která byla trošku už jako přehnaná, já nevím, jestli jsi to viděl. No, tam mě přišla právě nejvíc uchylná úplně už jako. No, protože tam, že to bylo hrozně auto, který prostě bylo lesklý jak psí kůlky a spousta oken všude a kaluží, což je právě jako ta ideální scéna pro jako demonstraci toho ray tracingu, že jo, protože tam máš právě to, kde se budou ty paprsky odrážet a ovlivňovat ty ostatní věci. Ale jako tam zase na tom bylo hezky vidět, jak ta technologie funguje a že právě to světlo, že prostě to odražené světlo ovlivňuje právě ty ostatní objekty a tím jako dotváří tu realističnost nebo tu atmosféru. A tam jako vypadalo to dobře, i když to bylo jako moc přehraný. Jo. Kdyby to auto třeba nebylo takhle moc lesklý, jo. Kdyby tam ubrali právě na té reflexivitě, tak možná by to bylo ještě lepší, ale jako i tak to bylo fajn. No jako chápu, že to potřebovali ukázat tu technologii, takže jako OK, ale třeba ten výbuch, jak tam byl na konci, tak to mně přišlo jako až jako nějak nerealistický najednou, to bylo jako tam spadlo letadlo, vypadalo to trošku jako kdyby vybuchla atomovka, to bylo jako hodně přehnaný. A potom, jak se tam rozpadaly ty baráky tak trochu, nebo odlepovaly se z nich nějaký věci, tak to se mi ani vlastně moc nelíbilo. Jo, takže... jo, ale tak to už nebylo jako, ale... to už nebyla demonstrace ray tracingu, to byly jako nějaký částicový efekty nebo něco, ale jo, i na těch ostatních ukázkách tam prostě kaluže nebudou už nikdy vypadat jako dřív, že jo? Ne. A okna a zrcadla. Jo, třeba v tou klasickou rasterizací třeba neuděláš nějaký prohnutý zrcadlo, jo, což teda aspoň možná doufám, že nekecám, že mi tady nějaký grafik jako nechytne za slovo a nepotáhne kanálama, že to tady mluvím za nesmysly. Ale právě v tom ray tracingu tady tohle dokážeš nasimulovat. Což je hezký. Ale jako, jo, což je hezký. Ale asi bude trvat spoustu let, než se tohle prosadí, protože Nvidia sice řekla, že podporuje nějakých 20 titulů, z čehož se nakonec vyklubalo asi 10 titulů, ale aha. No, ale jako bude tam třeba nějakých jako velkých zásahů těch vývojářů a prostě dokud to nepodporují třeba ani ty konzole, tak jako těžko tady tohle, jako budou to jako v tuto chvíli to vypadá jako další z technologií. Gimmick. Nějaký, no jo, jako tý hře to nepomůže, že jo? To jako tohle nemá na hratelnost vliv, třeba jako měl příchod fyziky někdy před jako 10 lety. To byla prostě jako jedna taky z těch revolucí, že jo? Třeba možná podle mě jako největší jako revoluce třeba po jako příchodu právě té rasterizace, která přinesla jako klasickou 3D grafiku. Ale tohle právě ten ray tracing věřím, že jako do budoucna se rozšíří, protože, jak říkám, Microsoft už tady tohle podporuje v tom DirectX, takže nějakým způsobem se to třeba dostane i do Xboxu, nebo začne to, bude to možná nějakým způsobem potom implementovat i AMD, třeba dostane se to do PlayStationu, pak, ale zase na to je fakt třeba hodně toho výkonu a i dneska právě na těch nejvýkonnějších kartách, který Nvidia má, tak to nepoběží nějak jako světoborně a spíš to fakt aspoň v tuto chvíli to bude jako ten gimmick, jo, že to je jako věc, která je fakt pěkná, ale bez který se asi obejdeš. Tím hlavně třeba ještě u hry typu Battlefield 5, že jo, což asi bude primárně multiplayerový titul a tam neřešíš ani tak tu grafiku, ale spíš tu plynulost a jako určitě rád ušetříš si právě nějakého toho grafického pozlátka, abys měl prostě více jako FPS. No, to určitě. Mě to trošku připomíná třeba, jako když byly ty samostatné akcelerátory pro tu fyziku, kterou si zmiňoval, že jo? Když byly ty Ageia Physics, pak to myslím koupila NVIDIA, jo, jo, že jo? A to taky prostě, jako kdo to měl? Jako já vím třeba, že Mirror's Edge, ten první z roku 2009, tuším, tak ten tu technologii podporoval a jako ve chvíli, kdy jsi měl ten akcelerátor, tak opravdu jako objekty se tam dokázaly rozpadat prostě na spousty částí, jako vypadalo to dobře, ale jako kdo to měl, že jo, to mělo pár lidí, většina lidí to stejně hrála bez tohohle efektu. No. Jo, ono to nějak, myslím, že v minulosti to šlo, nebo ne, to nemyslím, a to vím, že to šlo, nemuseli jsi mít ten jako speciální akcelerátor, ale mohl jsi mít jako ještě sekundární grafiku na tady tohle, klasickou. Ale právě v nějaký době to šlo emulovat, ale šlo to nějak aktivovat i na Radeonech. A tam to jako tak nějak fungovalo, ale pak to Nvidia zatrhla, no. Okay. Já teda mám pocit, že v tom Mirror's Edge speciálně, že ten efekt se dal zapnout i jako když si neměl grafiku od Nvidia, neměl jsi ten akcelerátor fyziky, ale jako že prostě počítal to procesor a ten to nebyl schopný upočítat. To tehdejší Intel prostě quad-core něco, tak to jako nedával, že jo, stejně. Jo, ne, anebo možná jsem kecal, možná, že to bylo tak, že právě to šlo spustit, ale že někdo vydal nějaký patch, který, jo, že Nvidia to omezovala schválně, aby to na tom procesoru běželo pomalu, ale že to někdo nějakým způsobem obešel, a že pak to běželo dobře. Jo, protože v té době už byla jako v jináčích hrách fyzika od Havok, což už dneska patří Intelu, mám pocit. A ta byla jako taky hodně pokročilá, že myslím, že na Havoku stál právě Half-Life 2 a tam ta fyzika byla hodně dobře využita. A ten Physics od té Nvidia tak právě byl jako taky cool, ale jak to bylo takhle omezený, tak jako jenom na tu jednu grafiku nebo na tu jednu platformu, tak se to až tak moc nerozšířilo. I když vlastně do dneška se to v nějakých hrách používá, nedávno jsem to ještě viděl v nějakým Far Cry, což vlastně Nvidia měla ještě, jak se to jmenovalo, Herworks nebo něco takového. Tak je taková jako proprietární technologie, protože ona jako hodně spolupracuje s vývojáři her, takže se tam potom implementuje nějaký tady tyhle svoje kousky, který nemá ta konkurence. A právě ten Herworks, nebo jak se to jmenovalo, tak byl třeba v třetím Zaklínači, což když to zapl, tak tam ty hry, teda hry, tam ty vlasy těch postav, tak jako vyvlály, nebo jako fungovaly. Jo, prostě vlály tak jako v realitě, i když tam to bylo až moc přehnaný, jo, že tam, i když si šel po ulici, tak to tam prostě, jak kdyby byl minimálně, jako kdyby tam byl uragán, no, jo, že to se prostě jako poskakovalo. To je přesně, jak s tím Battlefieldem, že jak tam je záměrně možná trochu přehnaný, no, že to s těma odrazama. Ale jako ty prameny tam vypadaly fakt pěkně, těch vlasů fakt se to chovalo hezky, ale jako zase tam to mělo brutální dopad na výkon, jo, že to vždycky tam je jako hezký vlasy, no, ale no. Tyhle prostě FPS šly brutálně dolů. A to měla, myslím, Lara Croft, ne? Tomb Raider, tohleto implementovaný. Hele, asi taky jo, ale zase jako Laře poskakoval ten otázek, že jo, už no, jako od prvního dílu. Jo, ale jako byl to takový ten tlustej, že jo, prostě jo, jako jo, placek, jo, jasně, že jo, to vypadalo tak trošku, jo, když to teď to tady bylo rozpracovaný do posledního vlásku. Mimochodem ten Havok, jak jsi zmiňoval, tak já jsem to teda ani nevěděl, ale našel jsem si to teďka, že Intel prodal v roce 2015 Havok Microsoftu. Jo, no mi se zdálo, že Intel to koupil a že pak se toho nějak zbavil, ale nechtěl jsem to tak dohledávat, takže jako... A co s tím dělá Microsoft? Nevím. To jako ze vším, co koupíš. Jo. Koupí to, to mě... nějak se to snaží implementovat, nevydaří se to a zapomene se na to. Odepíše to. No, to je super. Tohle nemám rád, no, takovýhle věci. Microsoft by neměl nic kupovat. No jako nikdo by neměl nic kupovat, že jo, to je jak jsem se děsil Valve, když koupil to vývojový studio, co dělalo Firewatch, že jo, říkám jako já chci, aby dělali hry, ne aby jo. Valve pohltilo. No. Teď nebudou dělat hry a budou tam doplňovat funkce prostě. Jo, jinak ještě k tomu ray tracingu, tak jako dneska to pořád se bere jako, že to bude věc nějaká exkluzivní právě pro tu Nvidia, ale jak říkám, je to standardizovanou v uvozovkách, nebo prostě je to součástí toho DirectX přímo jako ve Windows 10, takže to bude jako široce dostupný pro všechny a hry, které budou právě využívat to rozšíření toho DirectX, tak prostě můžou běžet i na Radeonech nebo potom jako budoucích grafikách od Intelu, který přijdou za 2 roky, takže jako není to jako Nvidia only věc, jak třeba právě ten Physics nebo ten Herworks, ale jako bude to pro všechny. Ale tady tyhle, těch 10 her, které Nvidia teďka představila nebo prezentovala, tak tam to teda bude jenom pro ní. No. Že v menu budeš mít nějakou položku, zapnout prostě RTX a uvidíš tam prostě ty krásné stíny a světla. A tam, ještě tam vlastně byla pěkná ukázka takový tý chatrče, kde bylo jedno okno, ze kterého šlo dovnitř světlo. A ukazovali tam právě, jak to vypadá, když tam je zapnutý jenom to klasické lokální osvětlení. Že jo, tak to prostě, tam byl jenom takový kužel světla a všude byla tma a jenom tam, kde prostě ten kužel svítil, tak to byl osvětlený. Nebo tam potom použili techniku nějaký ambient occlusion, což je taková věc, která se snaží simulovat to globální osvětlování, ale je to vlastně jakoby fake. Prostě ono to tam jako osvítí, nebo simuluje to, že fakt to světlo se odráží od stěn, od objektů a že to osvítí celou tu scénu, ale je to prostě jako umělý a nerealistický. A což šlo potom právě vidět v porovnání s tím ray tracingem, který tam jako opravdu tam šlo vidět, že to bylo tak, jak je to asi ve skutečnosti. No, já jsem tady o tom ray tracingu mluvil, jakože mě to vlastně ani moc nadchlo, ale určitě je to krok vpřed a možná je to prostě daný věkem, nebo mám dneska nějaký špatný rozpoložení, ale zase když trochu zašátrám ještě v minulosti, tak jestli si vzpomeneš i na takový blbosti, jako třeba, tuším, že to bylo Call of Duty 4, to byl první díl ze série a snad jedna z prvních her, kde se ti odráželo okolí v mířidle, jo, jako jak tam máš to sklíčko na snajperce, tak tam se jako, jo, tak tam bylo nějak jako simulovaný, že se ti tam odráží okolí a to jako, to jsme na to tehdy koukali s klukama a říkali jsme, tyjo, to je dobrý. Jo, to jsou takové jako drobnosti, který tam přibývají, který jako vyloženě nezlepšují tu hratelnost, ale ten pocit té hry jako umocňují. Jo, pro hry typu nějakého budoucího Far Cry nebo Crysis, který se vždycky jako zaměřovali hodně na tu grafiku, kde to šlo i někdy trošku nad tu hratelnost, tak tam to prostě jako bude asi jako boží věc, že jo, tam to prostě tě natchnou, až tam budeš proplouvat někde nějakou kánoji někde v džungli, tak tam to určitě bude jako bezvadný úplně. Ale jenom ta grafika prostě hru nedělá, že jo, dneska si můžeš užít hru, prostě nějaký pixel art, že jo, který že na prostě 20 pixelech máš prostě jako super hru, kterou si taky můžeš užít, ale jak říkám, podle mě právě ten ray tracing je tu revolucí, která jako teďka pozvolna přichází a třeba za 10 let už to budeme brát prostě úplně jako samozřejmost a prostě ty hry budou najednou hezčí, lepší a v té době už poběží i jako svěžně. No, já bych se vyhnul tomu slovu lepší, ale hezčí jako určitě, že jo? Jo. Pro mě třeba takovýhle docela zásadní skok technologický představovalo HDR-ko a to teď nevím, jestli to bylo kolem roku 2005, 2006 nebo 2007 a vím, že třeba i Valve potom vydávalo Half-Life Lost Coast, tuším se to jmenovalo, což byla nějaká nevydaná mapa z Half-Lifeu a působilo to jako demo, že jo, týhle z té technologie. Jo, to byla věc, která mi ale třeba na hrách trošku strala, protože to byla jako bylo to jako taky v úvozovkách realistický, že jo? Taky když vyjdeš z nějaký tmavý místnosti a jdeš na světlo, tak tě to jakoby ozáří, ale mě to tak trošku rozptilovalo. No, ono je to trochu na obtíž. Já třeba teď, jako co jsem hrál před pár týdny Far Cry 5, tak tam přesně jako občas to až jako štve člověka. Na druhou stranu si vždycky říkám, hele, je to jako spíš realistický přístup k věci, takže jako sklapni, že jo? No, asi jo. Ale to už pak bychom se mohli dostat k tomu a k tomu už se nebudeme dneska dostávat a jak si vlastně na začátku mluvil o té fotorealistické grafice, že jo, jako co to je fotorealistická grafika a jestli vůbec chceme ve hrách fotorealistickou grafiku, protože jo. No, jak možná jako naznačují tyhle ty efekty, tak někdy prostě ten realismus už tam spíše jako na obtíž, že jo, než že by tu hru zlepšoval a priori, takže no, tak o tom se asi pobavíme třeba někdy jindy, ne, zase. Za těch 10 let třeba. No, třeba. Takže za 10 let se tady, ne vlastně ne, za týden se tady zase sejdeme u dalšího dílu podcastu Cynews FM a tímto se s vámi pro dnešek loučím já, Petr Urban, a loučí se s vámi taky Lukáš Václavík. Čau, Lukáši. Čau.